daha bekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. İnşallah bugün Allah Azze ve Celle'nin ve lâkâ sebakat kelimetünâ li ibadinel murselin babını bitireceğiz. Evet, Allah Azze ve Celle'nin kelimesi. Kelamı. Evet. Kavli. Evet. Allah Azze ve Celle'nin neyi bunlar? Sıfatları. Ve bu sıfatlar ortaya çıkmasından nasıl sonuç ve netice gibi, diğer bir tabirimizle semere. Bunlar bu sıfatların sonuç yani netice semere itibariyle ortaya çıkmasından önce mevcut olan sıfatlar. Mevcut olan sıfatlar. Allah Azze ve Celle'nin kelimesi gönderilmiş kulları yani peygamberleri hakkında önden var. Onları geçmiş. Bu kelimenin ne olduğuna dair neler aldık? Değişik tefsirler, yorumlar aldık. Şimdi bu yorumların tekmilesi mahiyetiyle devam ediyoruz. Abla İbni Mesud hadisi. Evet, onu alacağız. En son İbni Abbas hadisini almıştık. Okunmuşsa Abla İbni Mesud hadisini alalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب بالمدينة وهو متكي على عصيب على عصيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروم وقال بعضهم لا تسألوه عن الروم فسألوه فقال فقام متوكئا على العصيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. Evet. Murat, oku tercümesini. Abdullah İbni Mesud Radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir gün Resulullah'la beraber Medine'deki tarlalar içinde yürüyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma dağından bir değneğe dayanıyordu. Derken Yahudilerden bir topluluğa uğradı. Onların bir takımı diğer takımına "Ona ruhtan sorun" dedi. Bir takımı da "Ona ruhtan sormayın" dediler. Neticede Resulullah'a ruhtan sordular. Resulullah değneği üzerine dayanarak dikeldi. Ben arkasında bulunuyordum. Ve ben kendisine vahiy indirilmekte olduğunu düşündüm. Sonunda Resulullah "Sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size az bir ilimden başkası verilmemiştir" ayetini söyledi. Bunun üzerine onların bazısı diğerlerine "Biz size ona bir şey sormayınız" demiştik dediler. Evet. 88 nolu hadisi açın sizde. O sayfayı kaybettiniz. 88 nolu hadisi. Aynı hadis olması lazım. Abdullah İbni Mesud. Evet, Musa 88'in Arapçasını oku. Kale haddetena Musa bin İsmail. Tabi bu bir ileriki bak. Niye? Ama aynı hadis. Biraz daha farklı lafzı var burada. Evet. An Abdülvahid anil Amiş. An İbrahim an Alkame İbni Mes'udi. Kale beyne ene emşi ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'di harfil medine. Ve huve mütevekki ala asibin. Ma hu فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لا نسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح Bir daha oku. Fekale bazuhum. Fekame ileyhi raculun minhum. Başlar. Fekale bazuhum. Fekale ya Ebel Kasım. Baştan. Fekale bazuhum. Fekale bazuhum. La neselen nehu. Lemi lemi. La neselen. La neselen nehu. La neselen nehu. Fekame ileyhi raculun minhum. Fekale ya Ebel Kasım. Marruh. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا. Evet, oku Murat tercümesini. Abdullah ibn Mesud'dallah şöyle demiştir. Ben bir keresinde peygamberle beraber Medine'nin bazı tarlaları içinde yürüyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan hurma dalından bir değneğine dayanıyordu. Derken biz Yahudilerden bir topluluk üzerine tesadüf ettik. Onlardan bir takımı diğer takımına "Ona ruhtan sorun" dedi. Bir takımı da "Ona bir şey sormayın. Belki bunun hakkında hoşlanmayacağınız bir cevap getirir" dedi. Bazıları ise "Biz ona muhakkak soracağız" dediler. Bunun üzerine onlardan biri ayağa kalktı da "Ya Ebel Kasım, ruh nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Ben kendisine vahiy verilmekte olduğunu bildim. Sonunda "Sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Onlara az bir ilimden başkası verilmemiştir" ayetini söyledi. Ravi el-Ameş bizim kıraatimizde böyle "ve mutu onlara verilmedi" şeklindedir dedi. Evet. Abdullah İbni Mesud hadisi. Dikkat ederseniz ilk rivayette Abdullah diyor. Alkame Abdullah'tan 82. 88'de İbni Mesud bizzat ne yapılmış? Telaffuz edilmiş. Abdullah deyince akla özellikle 3 tanesi gelir. Dörttür ama özellikle 3 tanesi gelir. Abla İbni Ömer, Abla İbni Abbas, Abla İbni Mesud. Üçü. Abla İbni Amr İbni As da vardır. Ama bu üçü müksirin olduğu için daha çok bu üçü akla gelir. Alkame olunca da kimdir o? Abla İbni Mesud'dur. Bunu burada Abdullah olarak gördün. Emin olamadın ama bakın bir diğer rivayette bizzat ne diyor? İbn-i Mesud diyor. İşte İmam Buhari'nin neyi bu? Farklı farklı rivayetleri. Şimdi şöyle bir hadise bakalım. Ne diyor hadiste? Diyor ki kuntu emşi ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fi harfin bil Medine. Evet. Peygamber aleyhissalatu vesselamla diyor. Medine bahçelerinden bir tanesinde ne yapıyordum? Yürüyordum. Geziyordum. İbn-i Cerir diyor ki rahmetullahi aleyh ve yes'elûneke anirruh kulirruh min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana ruh hakkında ne yaparlar? Soru sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Siz bu hususta ancak çok bir az ilme ne yapıldınız? Sahip kılındınız. Diyor ki min emri Rabbi, Rabbimin emrindendir. Ne diyor İbn-i Cerir? Yani ennehu minel emrillezi yâlemuhullah dûnekum. Yani o Allah Azze ve Celle'nin kendisinden başka bilmediği, sadece kendisinin bildiği emrindendir. Fela ta'lemûnehu, siz onu bilmezsiniz. Ve ya'lemu mâ huve, sadece o emri kim bilir? Allah, yani kendisi bilir. Ve mâ utîtum minel ilmi illâ kalîlâ, size ancak az bir ilim verildi onun hakkında. Diyor ki İbn-i Cerir, haracel kelam hitaben limen hutibe bihi. Evet, bu ferman muhatap olan insanlar hakkında Allah tarafından ne yapılmıştır? Ortaya konmuştur. Ne diyor? Vel murad cemial halk. Kast edilen bütün mahlukat. Sadece oradaki Yahudiler ve etrafındaki ne değil? İnsanlar değil. Le'enne ilme kulle ahadin sivallah. Çünkü Allah gayrında. Kim olursa olsun, her kim olursa olsun, onun ilmi ve in kethura, çok da olsa, fehuve fi ilmillahi teala kalil. Allah'ın ilmine göre nedir o? Çok azdır. Vel mana, mana ve ma utitum, size verilmedi. Eyyühen nas, ey insanlar, minel ilmi, ilimden, illa kalila, çok azı. Min kefir mimma ya'lemuhullah, Allah'ın bildiklerinin o çokluğu arasında size ne verildi sadece? Çok azı verildi. Yani ne diyor şimdi hadiste? İbn-i Cerir'in bu bilgisini verdikten sonra, kuntu emşi ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fi harfin bilmediğine. Nedir harfin bilmediğine? Diyor ki şarihler, İbni Ebi Merdevehin rivayeti, fi harfin lil ensar. Ensara ait bir ne? Bahçe. Ensara ait bir bahçe. Ve inde Müslim, Müslim'in rivayetinde kâne fî nah. Ne bahçesi? Ne bahçesi? Hurma bahçesi. Hurma ağaçlarının olduğu bir bahçe. Evet. Hurma ağaçlarının olduğu bir bahçe. Ve kullu hâzîl elfâd tuekkidu enne hâzîl vâkı'a kânet fil Medine. Hadisin bütün lafızlarına baktığımızda bu olay nerede ceryan etmiş? Medine'de ceryan etmiş. Oysa diyor ve ma'lumun enne suretel İsra Mekkiye. Bu İsra suresinin 85 nolu ayeti. Malumdur ki diyor, İsra suresi nerede inmiştir? Mekke, Mekki bir suredir. Peki nasıl bir cevap verilebilir? Diyor ki fe imma en yukar, şu denebilir. İnne hâzihil âye medeniye. Evet, sure Mekki'dir ama ayet nedir? Medine dedi, inmiştir. Medenidir. Ve huvel evce, en çok tercih edilen budur. Fe kefir mine suveril Mekkiye. Çünkü diyor Mekki surelerin pek çoğu yekunu fiha ayat medeniye. İçinde ne vardır? Medeni ayetler vardır. Ev yukal, ya da denilir ki inna nezelet merreten litte'kid, iki kere inmiştir. Ne için? Tekit için. Aynen ne de olduğu gibi kema kıyle fil Fatiha ve gayriha. Fatiha suresinde ne yapıldığı gibi, söylenildiği gibi. Şimdi nedir Mekki, nedir Medeni? Biraz ona bakalım. Evet, Mekki ayet, Medeni ayet. Tabi ayet bazında alıyoruz, sure bazında almıyoruz. Neden? Çünkü sure Mekke denebilir ama bazı ayetleri ne denebilir? Medine'de. O halde ayet bazında alırsak küçükten büyüğe ulaşmış oluruz. Şimdi bunun iki neyi var? Yorumu var. Nedir Mekki ayet? Bir, Mekke'de inen. İki, Medine'de inen. Şimdi nedir bu? Yani eğer Mekke'deyse Mekke'de inmiş, Medine'deyse Medine'de inmiş şekliyle algılanıyor. Bu birinci yorum. İkinci yorum, Mekki ayet hicretten önce inen. Medeni ayet hicretten sonra inen. Şimdi hicretten önce inebilir ama Medine'de de inebilir. Bir vesileyle Ümre'ye çıkılmıştır. Yolda da inebilir, değil mi? Hicretten sonra iner, illa Medine'de olması şart değil. Veda hacında da inebilir. O neden sonra? Hicretten sonra. En çok şu ikinci tarif ne yapılmıştır ulema tarafından? Kabul görmüştür. Mekki ayet hicretten önce inen, medeni ayet hicretten sonra inen. İsra suresinin biz Mekki sure olduğunu biliyoruz. Hicretten önce indiğini biliyoruz. Öyle telaffuz edelim. Ancak bazı ayetlerinin hicretten sonra indiğini de biliyoruz. Aynen bu ayette olduğu gibi, 85 nolu ayette olduğu gibi diyoruz ki iki şekilde bunu ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Birincisi söylediğim şekilde, yani her ne kadar sure Mekke'de inmişse bu ayet Medine'de inmiştir. Ya da bu ayet hem Mekke hem de Medine'de inmiş de olabilir. Neden? Tekit için. İşin ehemmiyetine vurgu için. Ancak daha çok ilki ne yapılmıştır? Tercih edilmiştir. Dikkat ederseniz şöyle bir bakın rivayete. Peygamber aleyhissalatü vesselama soruyu soruyorlar. Peygamber Efendimiz ilk anda cevap vermiyor. Biraz bekliyor. İkinci rivayette o daha net. Okuduğunuz ikinci rivayette o ne? Daha net. Neden? İki yorum getirilmiş. Bir tanesinde Allah'tan kendisine bir vahiy beklemiştir. Yani bir vahiy gelmesini beklemiştir. Ondan dolayı bir müddet geçmiştir cevapta. Ya da beklemiştir soruyu tam almak. Çünkü biliyorsunuz soru cevabın yarısıdır. Soru cevabın yarısıdır. Soruyu tam almak, mübeyyen bir şekilde, mufassal bir şekilde tam haliyle soruyu alıp ona göre de ne yapmak? Tam bir şekilde cevap vermek ki biz ona ziyadet beyan diyoruz. Hangisidir? Allahu alem bir muradihi, ama kıssaya baktığımızda sanki ilki daha ney? Zahir. İlki ney? Daha zahir gibi gözüküyor. Demek ki anladık. Medine'de hurma bahçesi Ensar'a ait. Ve huve müttekivun ala asib. Mütteki ey mu'temid aleyhi ve huve yemşi. Yani insanın ittikası oturduğu halde de olur, yattığı halde de olur, ayakta da olur. Bir yere dayanmak. Ne yapmak? Bir yere dayanmak. Şu anda bakın ben müttekiyim. Burada raflara dayandım. Oturuyor bak Recep mütteki. Yattığınızda da sadece elinize ne yapabilirsiniz? Dayanabilirsiniz. Bu ittika, yani dayanmak meşhurdur. Özellikle ittika deyince aklımıza ne gelir? Sabah namazının neyi? Sünnetinden sonra farza kadar ne yapma? Evet. Sağ tarafa ittika yapma. Aynı olay ama bu ayaktaki. Bu ne? Ayaktaki. Asib diyor. Nedir el asib? Bir vez azim. Yani fail vezninde huve ceridun nahr. Hurma dalı. Ne? Hurma dalı. Aynen diyor ki İbn Hacer. Bi menziletil gusun mineşşecera. Ağacın dalı neyse asip de hurmanın dalıdır. Ağacın dalı neyse asip de hurmanın dalıdır. Ve yüsemma asiben izâ kâne fîhî havsa. Evet. Asip olarak isimlendirilir eğer neyi varsa, dalları varsa. Fe izâ uzîlel havs fehuve ceride. Eğer dalları ne yapılır kenarlarından ayıklanırsa, tek bir bütün olarak uzun bir kamış olarak kalırsa ona da ceride denir diyor. Daha sonra ne diyor rivayette? Femerra bi kavmin minel yahud. Evet. Yahudilerden oluşan bir kavme ne yaptı? Uğradı. Yahudilerden oluşan bir kavme uğradı. Fekale ba'duhum li ba'din seluhu anir ruh. Onlardan bir kısmına dedi ki hadi sorun bakalım kendisine ruh hakkında. Fekale ba'duhum la tes'eluhu anir ruh. Bir kısmına sormayın dedi. Buradaki lafız bu. Ama ileriki baptaki lafızda sormayın. Niye sormayın? İstemediğiniz, hoşunuza gitmeyecek bir cevapla ne yapabilir size? Evet, karşılık verebilir. Fekame müttekien ala asib. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Hurma dalına, hurma değneğine ne yapmış bir şekilde? Tutunmuş bir şekilde ne yaptı? Doğruldu. Ve ene halfehu. Abdullah ibn Mesud diyor, ben de diyor arkasındayım. O anda ben neredeyim? Arkasındayım. Fezanantu ennehu yuha iley. Diğer rivayet aldık ileride. Fealimtu ennehu yuha iley. Zan demek bildiğimiz anlamda. Ama genel itibariyle ilim anlamına gelir. Yani zannettim değil. Yani kendisine vahyedildiğini zannettim değil. Diğer rivayette alimtü diyor. Yani ne yaptım? Bildim. Ayet vahyedilecek. Onun için diyor ki ve gad yustamel evvan bimanel ilim. Zan ilim anlamında kullanılır. Diğer rivayette o anlamda olduğunu bize ne yapıyor? Açıkça gösteriyor. İbn Kesir diyor ki kavluhu ne diyor ayette? Ve yeseluneke anir ruh. Sana ruh hakkında soru sorarlar. Şimdi bakın, bu bir ayet. Ruh hakkında soru sorarlar diyor. Peki soran kim? Şimdi Şakir abi, sana sorsam ben. Bu soruyu kim soruyor? Ayetle yürüyelim. Kim soruyor bu soruyu? Ayetle yürü. Hadisi bir kenara at. Belli mi? İnsanlar soruyor. Belli değil. Bu soruyu kimin sorduğu belli değil. Akla daha çok ensar gelir. Ya da sahabe, yani muhacirin, yani kim? Sahabe gelir akla, değil mi? İşte bak, hadise ihtiyaç buradan mütevellit. Yani bu soruyu soranlar Yahudiler. Burada önemli bir kaide var. Niye sahabe sormamış? Onlar da teeddüp var, ahlak var, ilim var. Onlar belli meseleleri Peygamber aleyhissalatü vesselama sormamışlardır. Nasıl sabit olduğu için mi? Hayır, başka nasıl sabit olmayabilir? Ya ne? Onlarda ilham var, ilham. Nedir ilham? Bazen Peygamber aleyhissalatü vesselama öyle şeyleri sormamışlardır ki bilerek değil yani. Daha sonra ayetle o konu hakkında soru sormaması gerektiği Allah tarafından bildirilmiştir. Ama bu Yahudiler için onu ne yapamazsınız? Söyleyemezsiniz. Bu çok önemli. Şimdi açacağız bunu. Sana soru sorarlar. Ne hakkında? Ruh hakkında. Ruhu sana sorarlar. Şimdi bu ayeti açıklayacağız biz. Nasıl açıklayacağız ama? Kim sorar? Soru. Ayetin zahirinde belli değil. Cevap. Hadis. Şimdi bu ayet. Kim? Yahudiler. Bir kısmı. Yahudiler diyelim. Bu hadis. Ne hakkında? Ruh hakkında. Nedir bu ruh? İnsan ruhu. Büyük bir melek. Cebrail. Hazreti İsa. Bunların hepsi ruh olarak ifade edilmiştir. İnsan ruhu, büyük bir melek, Cebrail ya da Hazreti İsa. Hangisi bunun? Değil mi? İşte Yani meseleye bakarken hadislerin önemi ne? Burada depreşiyor. Şimdi soruyu soran kim? Yahudiler. Soruyu soran kim? Yahudiler. Yahudiler Hazreti İsa'nın Allah'ın ruhu olduğunu hiç kabul ettiler mi bugüne kadar? Etmediler. Aksine savaştılar. Onu ve havarilerini çarmıha germeye kalkanlar kimdi? Yahudilerin bizzat kendiydi. Yani demek ki ne yaptık? Bu şıkkı eledik. Gerine kaldı, üç şık kaldı. Üçü de mümkün. Üçü de ne? Mümkün. Üçü de mümkün. Birazdan hangisi daha mümkün, hangisi değil onu inşallah açıklamaya gayret edeceğiz. Yani demek ki sana ruhtan sorarlar, soranlar Yahudiler. E peki biz sormaz mıyız? İşte sormamamız lazım. Çünkü cevap öyle bir geliyor ki hitap makamında kesip atıyor. Müslümanlar dillerinin nereye vardığını, ilimlerinin nereye vardığını, hadlerinin ne kadar olduğunu bilmekle mükellef. Diyor ki İbn-i Kesir, bu soru üzerine diyor ki Allah Azze ve Celle, قُلِ الرُّحْ مِنْ اَمْرِ رَبِّي de ki ey Muhammed, ruh Rabbimin emrindendir. Ey min şe'nihi, yani ona ait bir husus. Ve mimma iste'fere bi ilmihi dunekum, siz bilmeden kendi katında gizlediği bir şeydir o. Evet. Ve lihada kal, işte bundan dolayı dedi ki ve ma utitum minel ilmi illa qalila. O hususta size ancak ne verildi? Az bir ilim verildi. Ey ve ma atlaakum min ilmihi illa alel qalil. Sizi muttali kıldığı şey ilminden sadece azıcık bir bölümü. Fe innehu la yuhit ahadun bi şey'in min ilmihi illa bima şa'e tebareke ve teala. Sadece Allah isterse istediği kadarıyla ilminden herhangi birini ne kılar? Muktedir kılar. O kadarını kavrar. O kadarını kuşatır. Vel mana, mana enne ilmekum fi ilmillahi kalil. Sizin ilminiz Allah'ın ilmi içinde ne? Çok az. Ve hâdellezî tes'elûnehu anhu. İşte peygambere bu hakkında soru sorduğunuz şey var ya, o da ruh. Min emrir ruh, yani ruhla alakalı. Mimma iste'fere bihi ta'ala. Allah'ın kendi katında gizlediği bir şey. Ve lem yutli'kum aleyh. Sizi herhangi bir hususta, bu hususta sizi buna muttali kılmadı. Kema ennehu lem yutli'kum illa alel galil min ilmihi ta'ala. Yine aynen kendi ilmiyle alakalı da çok az meselelere ne kıldığı gibi muttali kıldığı gibi. Şimdi gelelim şeye. Yahudilerin cevabına. Şimdi Yahudilerin bir kısmı sorun diyor. Bir kısmı sormayın diyor. Bir kısmı da sormayına ne getiriyor? İllet. Niye? Hoşlanmadığınız ne yapar? Bir cevapla sizin ne yapar? Karşınıza çıkar. Bunu diyenler kimler? Bizzat Yahudilerin kendisi. Şimdi diyor ki şarihler, İbn Hacer gibi. İşte diyor Yahudilerin bu uslubu, Yahudilerin bu uslubu, Yahudilerin Peygamber Efendimizin peygamber olduğunu bilmelerine delalettir. Neden? Çünkü onlar biliyorlar ki ruh denilen hadisenin hakikatini sadece ve sadece kim bilir? Allah bilir. E sadece Allah bildiğine göre bunu Allah'tan bildirecek de sadece kimdir? Peygamberdir. Bir kısmı da işte o sorun diyenler aslında buna ne? Muttali. Sorun diyenler buna muttali. İki şıkkı var. Sorun. Çünkü niye? Bunun hakikatini ancak Allah bilir. E bu da peygamber. O bilir. Peki sormayın diyenler peygamber olduğunu kabul etmedikleri için değil. Ya ne? Öyle bir cevap verir ki o cevap karşısında diğer Yahudiler susar. Peygamberin hücceti onların hüccetine galip gelir. Bir kısmı iman bile edebilir o Yahudilerin. O halde ne olsun, haset olsun, kin olsun, insanların aklı ne olmak, karıştırmak olsun, bir cevap verelim. Ne? Öyle bir cevap verir ki size hoşunuza gitmez. Yani hoşunuza gitmezden kastı iki şey. Bir, hoşunuza gitmez sizin dininizin aleyhine olur. İki, ya da bizim hoşumuza gitmez. Hangisi doğru? Bizim hoşumuza gitmez. Yani soru sormayın diyenlerin hoşuna gitmez. Bakın bu çok önemli. Yani açıkça Peygamber Efendimizin peygamberliğin ne var burada? İtiraf var. Felemma ca'ahu ma arafu keferu bi felanetullah aleyhi. Ne zaman ki onlara bildikleri geldi, reddettiler, kabul etmediler. Allah'ın laneti kafirler üzerine olsun. Kimdir işte oradaki zamir? He zamiri ulemanın geneli tarafından Peygamber aleyhissalatü vesselam olarak ne yapılmıştır? Yorumlanmıştır. Bu ayette şekil itibariyle, yani hadiste anlatıldığı şekliyle, nüzulüyle neyi işaret ediyor bize? Onlara geldiği zaman ne? Bildikleri. Bakın bildikleri geldiği zaman. Onu ne yaptılar? Reddettiler. İnkar ettiler. Hulasası bu. Peki nedir bu ruhtan maksat? Dedik ya, nedir bu ruhtan maksat? Afi İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Diyor ki, sana ruh hakkında soru sorarlar. Soranlar kimler? Yahudiler. Diyor ki, ennel yahud galulün nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme akbirna anir ruh. Yahudiler Peygamber Efendimiz'e dediler ki, ruh hakkında bize haber ver. İbn Abbas şimdi ne yapıyor? Bu ayeti bize tefsir ediyor. Rivayet eden kimdi hadisi? İbn Mesud. Şimdi İbn Abbas tefsir ediyor. Kur'an'ın mütercimi. Evet. Peki hangi ruh? Bakın Yahudiler ne sormuş? Ve keyfe tuazzebur ruh elleti fil ceset. Cesetteki ruha nasıl azap edilir? Yani insanı hayata kavuşturup insanı öldüren ruh. Anladık değil mi? Ve innemer ruh min Allah. Ruh da ancak Allah'tandır. Ve lem yekun nezele fihi şey felem yuhirre ileyhim cevaben. Evet. O ana kadar da onlara bu konuda muharrer olan onları ne yapacak? İkna edecek bir cevap da ne yapmamıştı? İnmemişti, verilmemişti, gelmemişti. Fe etahu Cibril. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o anda kendisine gelecek bir neyi haberi bekliyordu. Cibril geldi, fekalelehu dedi ki ulir ruh min emri rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Size bu hususta ancak ne? Çok bir az ilim verildi. Fe akberahumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bizalike. Peygamber Efendimiz de onlara bu ayeti aynen ifade etti. Fekalu dediler ki men caeke bihaza. Sana bunu kim getirdi? Diyenler Yahudiler. Fekalu dedi ki caeni bihi Cibril min indillah. Onu bana Cibril nereden? Allah'ın indinden ne yaptı? Getirdi. Evet. Demek ki birinci kavle göre ne bu? Bildiğimiz ruh. Evet. İnsana hayatta tutan ruh. Ruh. Evet. Bazıları dediler ki ruhtan kasıt ne? Cibril diyen Katade. İbn Abbas. Evet. Cibril. Katade bin Diame es-Sedusi. Evet. Bazıları dediler ki bütün mahlukatın kadri kadar büyük bir melek. Büyük bir melek. Kim demiş onu? Ali İbni Ebi Talha. Başka kimden rivayet edilmiş? İbn Abbas'tan rivayet edilmiş. Evet. Ki zaten Ali İbni Ebi Talha İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Başka melaikeden bir grup denmiş. Meleklerden bir taife. İbn Kesir bunları ne yapar? Uzun uzadıya anlatır. Hafız İbn Kesir, Hafız İbn Hacer diyor ki: "Galel ekser, ekser çoğunluk se'eluhu anir ruh elleti tekunu bihel hayat fil ceset." Neden sormuşlardır diyor? Cesedin hayata kavuştuğu, onun hayata kavuştuğu ruhtan sormuşlardır. Öyle demiş ekseriyet. Ve gal ehlun nazar, yine fakihler, se'eluhu an keyfiyeti mesleki ruh fil beden. Evet, ruhtan sormuşlardır. Ekseriyete göre ruh nedir? Ruh hakkında bize haber ver. Ehl-i nazar dediğimiz fıkıhlar, fakihler ya da kelamcılar dersek belki daha doğru olur. Onlar da bedendeki ruhun evet seyri hakkındaki nitelik. Seyrinin niteliği. Yani seyrinin keyfiyeti. Yani bu ne demek? Ruhtan genel itibarla soru sormak ayrıdır. Bir de ruhun neyi? İçerdiği mevat nedir? Nasıl bir yol alır? Bunun hakkında soru sormak ayrı bir şeydir. Yahudiler bu kadar tafsili sormuşlar mıdır? Allah bilir. Yani onun seyri süluku nasıldır o ruhun? Neden oluşmaktadır? Nasıl bir şeydir? Nedir, ne değildir? Onu bilemeyiz. Ama bizim kelamcılarımız bunu sormuştur. Bizim kelamcılarımız bunu sormuştur. Yani Yahudilerin sorup sormadığını bilmediğimiz şeyi kelamcılarımız sormuştur. İbn Hacer diyor ki belki budur. Nasıl başka? Vemtizacihi bihi, bedene nasıl karışmıştır? Yani bedenin içinde nerededir? Kanla alakası nedir? Kalple alakası nedir? Cesetle alakası nedir? Ve hâzâ huvellezî iste'ferallâh bi ilmihi. İşte diyor İbn Hacer, Allah'ın kendi katında gizlediği budur. Yoksa ruhun kendi değil. Yani ruhu biliyoruz işte. Ruhu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Ama o ruhun keyfiyeti var. Bedendeki yeri, şekli. Yani sen şimdi insanı laboratuvara alıyorsun. Anne karnındaki ceninle alakalı hadisi aldın. Ruhun üflenmesi. Sen anne karnını görebiliyorsun değil mi? Görüyorsun işte. Ama o ruhun anne karnındaki o cenine nasıl girdiğini göremezsin. Hadi ruhu en büyük merceklerle al. Nasıl giriyor? Bir de ölen adama böyle koyun başına ruh nasıl çıkıyor? Aleyküm selam. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama herkes biliyor ki Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Müslümanı, Budisti, yani bir ruh var. Ne yapıyor? Vücuda giriyor, sonra ne yapıyor vücuttan? Çıkıyor. Böylelikle adam ne yapıyor? Ölüyor. Ama işte onu tespit etmek, yani o ruhun ne olduğu, nasıl bir şey olduğu, haddinin ne olduğu, mesafesinin ne olduğu, bedendeki durumunun ne olduğu, nasıl karıştığı, bu Allah Celle Celaluhu tarafından kendi ilmi ne yapılmıştır? Katında kendine has kılınmıştır. Kurtubi diyor ki er-racih ennehum se'eluhu an ruhil insan. Racih olan insan ruhu. İşte şu ilk. Onu sordular diyor. Le'ennel yahud, çünkü Yahudiler, bakın dikkat edin, la ta'terifu bi enne İsa ruhullah. Çünkü Yahudiler neyi kabul etmiyor? İsa'nın, Allah'ın ruhu olduğunu. Demin ben eledim dikkat ederseniz, yazmadı. Evet. O halde Yahudi onu sormaz. Hristiyan sorsaydı belki mümkündü. Ve la tejhel enne Cibril melek. Ama Cibril'in melek olduğunu biliyorlar. Cahil değiller. Ve ennel melaike ervah. Meleklerinde neler olduğunu, ruhlar olduğunu biliyorlar. Yani demek istiyor ki racih olan ilkidir ama yani şu 2, 3 ve 4 hakkında da olabilir sormuş. Yani bu Yahudiler. Soru sormuş olabilirler. Ama racih olan hangisidir? İlkidir. Ama bizim kelamcılara kalsa ya Cibril neymiş boş ver. Sorsan ne olur, sormasan ne olur? Büyük melek boş ver. Meleklerden bir tane. Olsa olsa budur. Ruh. Çözecekler ruhu. Çözecekler. Hadi bakalım çözün. Kaderi çözdüler ya. Şimdi sıra ruhta. Razi diyor ki El-Muhtar, bakın bunların bir kısmı Seleften, bir kısmı Eş'ariye'den. El-Muhtar tercih edilen ennehum se'eluhu anir ruh ellezî huve sebebul hayat. Tercih edilen ne? Hayatın sebebi olan ruh. Ondan sordular. ve ennel cevap vaka ala ahsenil vücuh. Cevap da en güzel şekliyle gündeme geldi. Nasıl ve beyanuhu şöyle oldu diyor. Enne sual anir ruh. Ruhtan soru sorma yahtemil en yekune an mahiyetihi. Şu ihtimal olabilir diyor. Mahiyeti hakkında soru sorulmuştur. Ev an sıfati ya da sıfatı hakkında soru sorulmuştur. Ev an keyfiyeti taalluku bil beden. Bedene yapışması, bedene karışması hakkında soru sorulmuş olabilir. Ev gayri zelik ya da başka bir soru. Ve gassekete selef anil bahti fi hadil eşya. Selef bu hususlarda konuşmak şöyle dursun ne yapmışlardır? Susmuşlardır. Evet. Bunu diyen kim? Fahrettin Razi. Eş'ari. Dikkat edelim. Diyor ki İbn-i Kayyım Gale ba'du selefi tefsiriha eğer diyor ruh hakkında bir şey denecekse seleften bir kısmı şunu demiştir. Ceriyun bi emrillah fi etsadil halk. Allah'ın emriyle mahlukatın cesedinde dolaşır. Ve bi kudretihi istakarra. Allah'ın kudretiyle de orada ne yapar? Yerleşir. Ve hâzâ bina alâ ennel murad bir ruh fil âye ruhul insan. İşte bu eğer ayette kastedilen neyse insan ruhuysa buna bina edilerek ne yapılmış? Ortaya konmuş bir nedir? Yorumdur diyor. İbn-i Kayyım diyor ki İbn-i Kayyım'ın enteresan bir tespiti var Ruh adlı kitabında. Ve ma'lumun ennehum innema se'eluhu an emrin la yu'rafu illa bil vahiy. Evet. Onlar soruyu sormuşlardır diyor Yahudiler Peygamber aleyhissalatu vesselama. Şu malumdur ki diyor o sorunun cevabı da ancak neyle bilinir? Vahiyle bilinir. Ve zelike huve ruh ellezî indallah. Çünkü o Allah'ın katındaki ruhtur. La ya'lemuha ennas. İnsanlar onu bilmezler. Ve amma ervah beni Adem feleyset minel gayb. Çok enteresan. Beni Adem'in ruhları ise gaybtan değildir. Ve gat tekelleme fiha tavaif minen nas. İnsanlardan bir kısmı bu hususta konuşmuştur. Min ehlil milel. Yani neyle uğraşanlar? Akideyle, gruplarla, fırkalarla. Ve gayrihim felem yekunul cevap anha min alamin nubuve. Eğer neden olsaydı, şu ruhtan olsaydı, normal insan ruhundan olsaydı, o husustaki cevap peygamberliğin alametlerinden sayılmazdı. Yani ne demek istiyor? İbn-i Kayyım demek istiyor ki Kitab-ı Ruh adlı eserinde bu kastedilmemiştir. Başka bir şey kastedilmiştir. Ama bütün neyler? Muhakkak alimler ona karşı çıkmışlar. Demişler ki belir ruh. Bizzat ney? Bu ruh hakkında sorulmuştur. Neden? Çünkü bu ruh minel gaybillezî lâ yâlemuhun nas. Çünkü ne yapmadığı? İnsanların bilmediği gaybtandır. Neden? Fe inne hâdihi ruh. Öyle ki bu ruh elleti fi beni Adem, beni Adem'de olan bu ruh ve in tekelleme fîhâ tavâif. Hani diyor İbn-i Kayyım bazı insanlar hakkında konuşmuştur. Bazı tayfeler hakkında da konuşmuşsa minen nas fehiye mechule el hakika. Hakikati nedir? Mechuldür. La ya'lemuha illallah. Ancak kim bilir bunu? Allah. Vellezine tekellemu fiha. O ruh hakkında konuşanlar tekellemu bir zunun. Neyle konuştular? Zanla konuştular. Velem yasilu ila marifeti şeyin min hakikatiha. Onun hakikati hakkında herhangi bir bilgiye de ne yapmadılar? Ulaşamadılar. Yani ne demek istiyor? İbn-i Kayyım diyor ki bu bildiğimiz ruh değil. Ya Allah katındaki ruh. Yani bu nedir? Onu açmamış. Neden? İki illet getiriyor. Bir, şu insandaki ruh gayb değildir. Yani ne demek gayb? İşte ruh işte ruh. Gayb değil yani. Allah katındaki ruh gayb. Başka? İki, bu ruh hakkında insanlar ne yapmıştır? Konuşmuştur. Yani yorum yapmışlardır. İki tane illet ortaya koyuyor. Ama biz diyoruz ki bizzat ruhun kendisi gaybtır. Nedir? Gayiptir. Bizzat Allah bilir. Yani sonra ruh hakkında insanların konuşması önemli değil. Konuşanlar kimlerdir? Peygamber konuşmuş aleyhissalatü vesselam. Yok. Sahabe konuşmuş mu? Yok. Tabiinden sözüne itimat edilen makbul bir insan konuşmuş mu? Yok. Kim konuşmuş? Kelamcılar. Başka? Felsefeciler. Ya bunların içinde öyle insanlar var ki neye inanmış? Neye inanmış? Bir mesele var. Reenkarnasyon deniliyor işte. Ne Arapçası onun? Tenaskule erva. Yani reenkarnasyona inanmış. Yani onların konuşmaları işin hakikatini ortaya koymaları değil. Allah'ım herhangi bir sıfatı hakkında konuşman senin için ne kadar gaybsa ruh hakkında da konuşman o kadar ne? Gayb. Demek ki İbn-i Kayyım'ın bu tespitine ne yapmıyoruz? İştirak etmiyoruz. Peki ayette diyor ki uli ruh min emri Rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Peki buradaki emir ne? Yasağa zıttı emir mi? Bir emretmek var, bir de ne var? Yasak koymak var. Diyor ki minel malumi kat'an, kesin olarak bilinir. Ennehu leysel murat bil emri hahuna, buradaki emirden kastedilen et talep. Talep yani neyin? Yasağın zıttı. Talep etme. Bu değildir. Ellezî huve ahadu enva'il kelam, ki bu talep etme sözün neyi? Çeşitlerinden bir tanesi. Talep edersin ya da etmezsin. Emredersin ya da etmez, yasak koyarsın. Bu değildir. Ya ney? Belil murat bil emri huna, emirden kastedilen burada el me'mur, emredilen. Ney? Ve huve urfun müstamelun fi lugatil arab. Çünkü bu Arap dilinde kullanılan bir örf. Ne de olduğu gibi ve fil Kur'ani minhu kesir. Kur'an'da çoktur bu. Aynen ne de olduğu gibi kekavlihi teala, Allah'ın şu fermanında olduğu gibi eta emrullah, Allah'ın emri geldi. Yani ney? Ey me'muruhu levi kaderuhu. Yani ney? Takdir etmiş olduğu emir geldi. Takdir etmiş olduğu ney? Emir geldi. Ve kadahu, hükmetmiş olduğu ney? Emir geldi. Ve gâle lehu kum feyekum, ona ol dedi. O da ne yaptı hemen? Oluverdi. Ve kavluhu, yine şu ayet, fema ahnet anhum âlihetu, onların ilahları onlara fayda vermedi. Elleti, öyle ki yed'une min dunillah min şeyin lemma ca'e emru rabbike. Onlar Allah gayrında herhangi bir delil olmadan, bir şey olmadan ona ne yapıyorlardı? Dua ediyorlardı. Ta ki Rabbinin emri geldi. Ey me'muruhu, yani ellezî emara bihi min ihlakihim. Onların o putlarını helak etmeyle alakalı neyi? Emri geldi. Anladık değil mi? Yoksa buradaki emretme ya da yasak koyma değil. Bizzat Allah'ın emri. Hangi emri? Bir şeyi yaratmak istediği zaman emri nedir ancak ona? Ol demektir. O da oluverir. Buna dikkat edeceğiz. Gerçekleşen emri. Evet. Diyor ki ve maksudul Buhari minel hadis. Peki İmam Buhari bu baba bu hadisi niye koydu? Neydi bab Recep? Babın ismi neydi? Hangi baptayız? Cengiz, hangi baptayız? Allah'ın kelimeleri çok. Öyle bir bapta mıyız? İbrahim, hangi baptayız? Niye? Hani kitabın? Unuttum. Suat, hangi baptayız? Dersin başında söyledik. Bilgi verdik. Otur otur, kalkma. Hangi baptayız? Hangi baptayız? Yok. Türkçesini söyle. Bizim emrimiz şiirine geçti ama katamadım. Evet. Kelimesi kelamı kaldı. Bab başlığı o değil. O konu. Hangi baptayız? Okun ya bab başlığını. Orada bab başlığı var. Bakın ya, işte. Bab başlığı. Kim için? Yani bizim kelimelerimiz onların önüne ne yaptı? Geçti. Göndermiş olduğumuz kullarımızın. Yani peygamberlerin. Şimdi işte bak bu hadisi niye zikretmiş bu bapta? Bu çok önemli. Diyor ki müellif, diyor ki maksudul Buhari minel hadis, Buhari'nin hadisten maksudu kavluhu, ayetin şu bölümü. Ne o? Ulir ruh min emri Rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Yani enneha kânet vücudet bi emrillah. O ruh Allah'ın emriyle ortaya çıkmıştır. Fe emrullah, Allah'ın emri, leyse huver ruh. Ruhun kendisi değil. Ruh Allah'ın emri değil. O ruh Allah'ın emriyle ortaya çıkmıştır. Buna dikkat edeceğiz. Ruh kimin emriyle? Allah'ın emriyle, emretmesiyle değil. Yani emrinden ortaya çıkmıştır. Fe emrullah leyse huve ruh. Allah'ın emri de ruhun kendisi değildir. Ol demesiyle mi oluyor? Elbette. Kelamı yani. Ol demesiyle olmuştur. Evet. Evet. Ve innemâ vücdetir ruh. Ruh şöyle ortaya çıkmıştır. Bi emrihi, Allah'ın emriyle. Ve huve sâbikun limâ vücide bihi. Ruh çıkmadan ortaya Allah'ın emri o ruhla alakalı nedir? Mevcuttur. Vardır. Yani Allah'ın emri ruhtan önce mevcut. Yani Allah'ın emri ruhun önünde mevcut. Peki ne neyin önünde mevcuttu? Ne neyin önünde? Bapta ne vardı bap başlığında? Allah'ın kelimesi neyin önüne geçmişti? Yaratmasının de neyi? Göndermiş olduğu kullarının önüne. Neydi o? Vaatti değil mi? Neydi? Kaç şekilde tefsir etmiştik onu? Zafer. Neydi? Zafer. Güzel. Sadir, güzel. Önceden sadır olma. Evet. Bir de önüne geçmek. Demek ki önceden sadır olma. Önüne geçme meselesinde hali daha ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Anladık mı? Diğer hadisi okumursak. Şu klimayı aç ama okumadan önce. Çok terledim. Tamam Recep aç, sen oku. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكلف الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته وأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أمر أو غنيمة من أجر أو غنيمة. Murat tercümesine. Bize Malik Ebu Zinat'tan, o da El-Aleş'ten, o da Ebu Reyran'tan tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah ancak kendi yolunda cihad etmek düşüncesi ve Kur'an'dan gelen kelimelerin tasdiki niyeti kendisini cihada çıkarıp da kendi yolunda cihad eden mücahide ya da şehitlik suretiyle onu cennete girdirmeye veya sevap ve ganimetle beraber içindeki çıktığı meskeninde salimen döndürmeyi tekeffül etmiştir. Tercüme yani Osmanlı'nın Osmanlısı. Anlayabilene aşk olsun. Şimdi bu hadise geçmeden önceki hadisin şöyle bir devamına bakalım. Fekale ba'duhum li ba'd. Yani onu vermedik. Yahudilerden bir kısmı cevabı aldıktan sonra diğer kısmına dedi ki قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لَا تَسْأَلُوهُ. Ne dedik size onlara soru? Sormayın. Diğer rivayette ne vardı? Hoşlanmayacağınız bir cevap alırsınız. Neticede aldılar. Biz dememiş miydik size soruyu sormayın? Sordunuz, cevabı aldınız. Sizdeki 88 no'lu hadisin devamında onu orada açıklayacağız gelince ama doğrudan konuyla alakası var. قَالَ الْاَمَشْ. Ameş diyor ki هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا. Neymiş o kıraat? Bizim kıraatimizde şöyledir. Neydi o? Ve yes'elûneke anir ruh, oraya kadar doğru. Aynen gidiyor. Kulir ruh min emri Rabbi. O da aynı. Ve ma utu minel ilmi illa kalila. Onlara ancak az bir ilim verildi hususta. Doğrudan hitap kime? Yahudilere. Abla İbni Mesud rivayetinde. Burada ise sadece size az bir ilim verildi bu hususta diyor. Peki o kıraat nasıl bir kıraattir? Mütevatir midir? Değil midir? Onu tartışırız ileride. Mütevatir bir kıraat değildir. Ancak netice itibarıyla Yahudileri doğrudan ne yapmıştır? Muhatap almıştır. Evet. Gelelim Ebu Hureyre hadisine. Dolayısıyla bir insan olarak. Elbette, elbette. Ve ma utitum deyince hepimiz giriyoruz zaten bizim kıraatimizde. Ve ma utitum yani. Siz diyor, siz. Sadece doğrudan Yahudiler değil, bütün insanlar. Neydi Ebu Hureyre'nin ismi Ubeydullah? Ben Ubeydullah sordum ya. Bayram neydi? Vallahi bu hatırlamayanları ayağından asacağım yani. Ebu Hureyre'ye yani en azından bunca rivayetine teberrüken ya. İbn-i Sakır Eddevse el-Yemani. Evet. Abdurrahman İbn-i Sakır Eddevse el-Yemani. Evet. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Buyurdular ki aleyhissalatu vesselam. Tekeffelallahu limen cahede fi sebilihi. Allah kendi yolunda cihat edene şunu garanti etmiştir. Kendi yolunda cihat edene şunu garanti etmiştir. Tekeffele. Tekeffül etmiş. Kefaletin üstüne almış. Manahu dammene lehu. Garanti etti ona. Tadmin. Tazmin diyoruz ya. Eskilerin tabiriyle. Tazmin. Tazmin etmek. Husule madukir. Zikredilen şeyin olacağını. Fela yumkin fevatuhu. Mümkün değil onun geçmesi. لأن الله تعالى çünkü Allah azze ve celle اذا ضمن شيئا bir şeyi tazmin etti mi garanti etti mi فلا بد من حصوله muhakkak olur لمن ضمنه له kimi onu tazmin etmişse. Yani demek ki burada tazmin etmeden kasıt inşallah ne? Garanti etme. Ve fi rivayetin bedele tekeffele bir rivayette tekeffelenin yerine şu var. İntedeballahu limen harece fi sebilihi. Kendi yolunda çıkana intidab etti. Yani ve manahu sara'a bi sevabihi. Ona sevap verme hususunda hızlı davrandı. Hızlı etti. Acele etti. Ve husne cezaihi. Cezasının güzelliği hususunda. Ve kıl denildi ki ecabe ilel murat. Kast edilene icabet etti. Murad edilene icabet etti. Neyi murad etmişti? Falan. Allah onu hemen ne yaptı? Önüne koydu. Evet. Fefis sıhah. Sıhhatta şöyle denmiştir. Nedebtu fulanen fentedebe. Falana nedbettim. O da intidab etti. Yani ecabe ile. Benim istediğime icabet etti. Yani cevap verdi. Ve kıl denildi ki manahu tekeffele bil matlub. Talep edileni garanti etti. Ortaya koydu. Ve yedullu aleyhi rivayeti tekeffele. İşte nedeki bu tekeffele rivayeti onu gösteriyor. Gultu diyor ki müellif el manel ahir huve sevap. Doğru olan en sonuncu mana. Garanti etmek. Vel maneyan el evvelan. İlk iki manada yedhulani fih. Ona girer. Ve gacca'e fi rivayeti müslim. Müslim rivayetinde şöyle geçer hadis. Tedammanallahu limen harece fi sebilihi. Kendi yolunda cihada çıkanı Allah tazmin etmiştir. Yani garanti etmiştir. Vel mana vahid. Mana ne? Bir. Yani aynı. Ve hada min babit te'kit. Bu te'kit babında. Ve illa yani ne demek te'kit? Yani Allah işin ehemmiyetini ortaya koymak için yapıyor. Yoksa fevaadullah la budde min vuku'ihi. Allah'ın vaadi muhakkak ne yapar? Gerçekleşir. Fe inna Allah la yuhlifu vaadahu. Allah sözünden ne yapmaz? Caymaz. Ve tekeffül peki neden garanti etmiştir? Öyle olduğu halde yani sözünden caymadığı halde nedir? Vaadun ve ziyade. Hem söz hem de ziyade. Evet. Hem söz hem de ziyade. Bir fazlası daha var o vaadin. Yani te'kid li vuku'ihi bi zaman. Olacağının garantiyle neyi? Te'kidi. Olacağının, vuku bulacağının garantiyle neyi? Te'kidi. Herhalde anlamadık bir şey yok. Kim için peki bu tazmin? Limen cahede fi sebilihi. Kendi yolunda ne yapan? Cihat eden. Nedir vel mücahede? Nedir cihat? El cihat el mücahede. Cihat mücahede etmektir. Nedir mücahede etmek? İstifrag el vusf fi müdafaatil adu. Evet. Düşman müdafaası hakkında ne yapmak? Gayretini ortaya koymak. Yani fehuve bedlun lil cuhdi bin nefsi vel mal. He. Nefisle ve malla ne yapmak? Gayret ortaya koymak. Ragıb el-İsfahani diyor ki el cihat felâfetü edru. Cihat üçtür. Üç cinstir. Mücahedetül adu el-zahir. Açık düşmanla cihat. Bunlar çok güzel tespitler. Açık düşman. Zahir. Sonra İbn Hacer'in tespitini alacağız. Evet, açık düşman. Açık düşmanla evet cihat. Evet. Ragıb el-İsfahani bunu söylüyor. Sonra iki ve mücahede-i şeytan. Şeytanla cihat. Evet. Üç ve mücahedetün nefs. Nefisle cihat. Diyor ki ve tedhul felâfetuhâ fî kavlihi teâlâ. Evet. Bu üçü de şu ayetlere girer. Ve cahidû fillâhi hakka cihâdihi. Evet. Hakkıyla cihadı Allah'ta yapın. Sonra ve cahidu bi envalikum ve enfusikum fi sebilillah. Mallarınızla, nefislerinizle Allah yolunda cihat yapın. Sonra innellezine amenu ve haceru ve cahedu. İman edip, hicret edip, cihat edenler neyle? Bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Evet. Mallarıyla, nefisleriyle Allah yolunda cihat. Şimdi bakın. Açık düşmanla cihat. Sonra şeytanla cihat. Sonra nefisle cihat. İbn-i Teymiye'nin bu konuda çok güzel tespitleri var. Ona gelecek değilim. Ancak şu cihadı tek başına alırsan, bütün hemmin ve gayen bu cihat olursa harici olursun. Buna dikkat edeceğiz. Bütün hemmin gayen bu olursa, bunu yaparsan değil, bütün hemmin gayen bu olursa ne olursun? Harici olursun. Bütün hemmin ve gayen şu ikisi olursa sofi olursun. Diyor ki ehli sünnet bunların hepsini yapar, o zaman sünni olur. Görüyor musun? Yani İlim bu, ilim. İlim. Bu yorumları herkes yapamaz. Şeyh-i İslam'dan da bu beklenir zaten. Bak haricilere, nefisleriyle, şeytanla cihat etselerdi, çoluk çocuğu kesmezlerdi. Düşman bellediler. Bunlar da çekildiler bir kenara, rabıta, zikir. Irz elden gitmiş, namus elden gitmiş, memleket elden gitmiş, ümmet elden gitmiş, orada olma. Zikir. Yap verdi, bin tane bitti. Bu kadar. Ama bak işte ehl-i sünnet bunların hepsini yapar. Ama bunlar nedir? Merhale merhaledir. Nedir? Merhale merhaledir. Nefsiyle cihadını becerememiş insan açık düşmanla cihat etse ne olur? Cihat olmaz, ne olur biliyor musunuz? Ne olur düşünün. Nefsiyle cihadı becerememiş bir adam düşmanın önüne çıksa ne olur? Bir düşünün. Ne olur? Kaçmayı bırak. Çıktı farzet. Birazdan gelecek rivayette. Ne olur ne? Şehit olmaz. Ama işte ne olur? Ona bir şey diyoruz biz. Ne için savaşmış olur? Nefsi için. Bir, asabiyet için. Gösteriş için. İki, çok cesur adam evet, için. Gösteriş için. Yani işte onun içinde cesurluk var falan var filan var. Bir sürü. Fayda vermez ki. Yani nefsiyle, şeytanla mücahedeyi başaramamış. Yani düşün, Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin getirdiği ganimeti paylaştırıyor. teşri makamında bir insan. Allah Resulü. Paylaştırıyor. Birilerine veriyor, birilerine vermiyor. Bir tanesi ayağa kalkıyor. Diyor ki, vallahi sen adil olmadın. İşte o haricilerin ilki, başı, re'si. Ya peygambere bunu diyen bir adam çıksa savaşta 50 bin kişi öldürse ne olur ki Allah aşkına? Daha nefsiyle ne yapamamış? Mücadelesini tamamlayamamış. Yani bunlar merhale merhale. Nefsiyle uğraşacak, şeytanla uğraşacak, imanı ne olacak? Olgunluğa gidecek, kafirin önüne çıkacak. Yoksa Kosova'da da savaşıyorlar. Her yerde savaşıyor. Ama kim ne için savaşıyor belli mi? Allah bilir. Bir kısmı asabiyet için savaşıyor. Kavmiyetçilik. Bir kısmı desinler ki. Bir kısmı vay ne cesurmuş. Bir kısmı da işte topraktan oluşan, H2O'dan oluşan, sudan olan vatanın müdafaa için. İlahi kelimetullah. Yani bunlar her biri kendi içinde merhale merhale. İbn Hacer diyor ki, Ragıb el-İsbahani sözünün devamında vel mücahede tekunu bilyet vel lisan. Mücahede hem neyle? Elle hem de neyle olur? Dille olur. Bu üçünü kastederek söylüyor. Yani açık düşmanla cihatta da ne vardır? El vardır. Dil vardır. Şeytanla cihatta da el vardır, dil vardır. Nasıl bu? El ve dil bunda yok. El sadece bunda da var. Şeytanla mücahede var. Nasıl elle? Nasıl? Nasıl? Düşünün. İşte el zinası, göz zinası, ayak zinası hepsi ona girer. Dille de var. Adam geldi yanında gıybet ediyor. Dilin ona sus demeyi ne yapabileceksin? Becerebileceksin. Nefiste de bu var. Nefsinin hoşuna giden yerlerde ayağınla elinle uzak kalacaksın. Dilini tutacaksın. Yani sadece bunda yok. Diyor ki İbn Hacer, el cihad bi kesril cim. Cim harfinin kesre oluşuyla. Aslu lugaten, diyor ki aslu lugatta el meşakka. Meşakkat. Yugal cehittu cihaden, cihat ettim. Nasıl? Belagatil meşakka. Öyle bir cihat ki neye ulaştı? Meşakkate. Ve şer'an şeriatte bevzül cuhd fi kıtalil kuffar. Evet. Küffarla mukatelede ne yapmak? Gayret sarf etmek. Ve yutlak eyzan ala mücahedetin nefs, yine nefs cihadına, ve şeytan, şeytan cihadına, ve fussak, fasıklara cihada ne yapar? İtlak edilir. Nasıl? Fe amma mücahedetün nefs, dikkat edin bakın. Bakın çok önemli. Nefsin mücahedesine gelince, nefisle cihat. Öyle virtler değil bak. Tanıma bak. İbn Hacer'den böyle bir tanım. Nedir nefisle cihat? Feala taallumi umuriddi. Dini ilimleri öğrenmek üzere. Thumme alel ameli biha. Sonra onlarla amel etmek üzere. Thumme ala talimiha. Sonra onları öğretmek üzere. Bakın nefisle cihadı birilerinin söylediği gibi değil yani. Dini ilimleri öğreneceksin, amel edeceksin, yaşayacaksın, sonra da öğreteceksin. İşte nefisle cihat bu. İbn Hacer'in tarifi bu. Sonra ve amma mücahedetü şeytan, şeytanla cihada gelince feala def'i ma ye'ti bihi mineşşubuhat. Şeytanın şüphe namına getirdiği her şeyi def etmek, kovmak üzere. Ve ma yüzeyyinuhu mine şehevat. Şehvetlerden de güzel gösterdiği her şeyi def etmek. Yani şüpheler, şüphe namına getirdiği şeylerle, evet, şehevat namına güzelleştirmeye çalıştığı her şeyi def etmek üzere. Şüpheler akideyle alakalı. Şehevat neyle alakalı? Amelle alakalı. Bunları def edeceksin, bertaraf edeceksin. Şeytanla cihad etmiş olursun. Ve amma mücahedetül küffar, kafirlerle mücahede, feyakav bilyet, elle de olur. Vel mal, malla da olur. Vel lisan, lisanla da olur. Vel kalp, kalple de olur. Hepsi olur. Sonra ve amma mücahedetül fussak, fasıklarla, kafir değil fasıklar. Yani ne? Febilyet, elle, sümmel lisan, sonra lisanla, sümmel kalp, sonra kalple. Bazen malla da olur. Nasıl? Bakıyorsun ki genç burada kalsa ne yapacak? Zina yapacak. Hemen uçak biletini kesiyorsun, bir yere hicret ediyorsun, yolluyorsun. O da olur ama o nadirdir. Yani ne demek istiyor İbn Hacer? Demek istiyor ki yani cihadı sadece açık düşmanla cihat üzerine odaklamak cihadı ifsad edebilir. Ne demek cihadı ifsad eder? Cihadın bünye tahtiyesi yoksa, ne demek bünye tahtiye? Altyapısı yoksa o cihat cihat olmaktan çıkar, Allah muhafaza, şehit olacağına muhtiler. Şunlar lazım, şunlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç kimseyi durup dururken küffarın önüne ne yapmadı? Atmadı. Ebu Zer'i düşünün. Çıktı haykırdı değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur. Hatırlıyor musunuz? Alıyoruz bazen. Dayak yedi. Kim kurtardı? Hazreti? Ha? Hazreti Ebu Bekir. Bunları unutmayacağız. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam başkalarını çıkarmadı. O kendi tasarrufuydu. Bunlar hep merhale merhale. Mesele uzun. Ona girecek değiliz. Fi sebilihi. Bu çok önemli. Fi sebilihi. Yani şu mücahede onun yolunda olacak. Onun yolunda. Nedir o sebilihi? Ey tarikhillezî şer'ahu li ibadihil mu'min. Mümin kullarına teşri etmiş olduğu yolu üzere. Nedir o? Ve huve dinuhu ve şer'uhu. Dini ve şeriatı. Yani dini ve şeriatı üzere olursa neyi tekefül etti böyle yapana? La yuhricuhu illel cihad fi sebilihi. Şartı var ama. Evet. Allah Azze ve Celle kendi yolunda cihat edene garanti etti. Ama nasıl bir cihat bu? La yuhricuhu illel cihad fi sebilihi. Evet. Allah yolunda, evet, bu adamı buna iten ne? Sadece ve sadece Allah yolunda ne yapmak? Cihad etmek. Yani çok önemli bu. Yani bu zat Allah'ın kendisine tekefül ettiği, birazdan gelecek neyi? Cenneti tekefül ettiği, ahiret boyutuyla, dünya boyutuyla da ganimeti tekefül ettiği. Bu adamı bu işe sadece ne çıkaracak? Ne niyeti? Niyet ne? Allah yolunda cihad. Ki biz buna ne diyoruz? Sadece. Evet. Ne şöhret, ne mal, ne kavmiyet, ne cesaret, evet, ne toprak. Sadece Allah yolunda cihat. Diyor ki, sonra bu da çok önemli ve tasdiku kelimati. Evet. Allah'ın kelimelerini, işte geldi bab başlığına uygun, ne? Tasdik. Ne demek Allah'ın kelimelerini? Yani Kur'an, sünnet. Bunları tasdik. Nedir tasdik? Sadece kalple tasdik değil tabi. Aynı zamanda lisanen, bedenen. Kalple tasdik olsa cihad etmenin ne anlamı kalır ki? Ne anlamı kalır? Kalmaz. Lisanıyla haykıracak, neyle? Kısasıyla da, şeriatıyla da ortaya ne yapacak? Koyacak. Diyor ki, ey leyse lehu ey yudafi gayreder. Yani bundan başka onu buna iten hiçbir şey yok. İki şey. Allah yolunda cihat, Allah'ın kelimelerini tasdik. Belil cihat fi sebilillah. Aksine Allah yolunda cihat. Vel iman bi vaadihi lil mücahidin. İşte geldi. Mücahitlere vaat ettiği şeye iman etmek. Ney fi sebilihi. Kendi yolunda mücahede eden. Huvel hamillahu alel huruc. İşte onu cihada çıkaran da bu. Ve hâzâ huvel ihlâs lillâhi teâlâ fil cihad. İşte bu cihatta Allah için ortaya konan nedir? İhlastır. Vel ihlâs huvellezî yec'alul amelel kalîl kefîran azîmen. İşte ihlas odur ki ne yapar? Az ameli ne kılar? Çok kılar. Mâ ennehu şartun fî kabulil amel. Bir amelin kabul edilebilmesi için ilk şart ne? İhlas. İkinci şart ne? Sünnete uygunluk. Evet. Peki nedir Buhari'nin muradı? Hani ve tasdik bi kelimatillah dedik ya. Allah Azze ve Celle'nin kelimelerine tasdik. Yani yeşmelül iman. Neyi? İmanı kapsar. Ne imanı? Bi kelimatihil emriye eşşer'iye. Emri şer'i. Vel amele biha. Ve onlarla amel etmek. Allah'ın kelimeleri ikidir dedik. Almıştık onları. Emri şer'i. Kevni kaderi. Nedir emri şer'i? Namazından, haccına, orucuna, nehileri işlememeye, işte gıybet vesaire. Her nedir kevni kaderi? He. Allah'ın bizim hakkımızda ve mahlukat hakkında takdir ettiği her şey. He. Nedir bu? Diyor ki, işte diyor, Allah'ın kelimelerine tasdik, he. Emri şer'i kelimelere iman, sonra kevni kaderi kelimelere iman. İşte bunlar neyin önüne geçmiştir? Yani sabakat bi takdiril eşya kulleha kable vücudiha. Allah'ın bu husustaki takdirleri bu hususlar ortaya çıkmadan nedir? Mevcuttur. Yani Allah'ın takdiri bunun önüne geçmiştir. Bab başlığı bu. Evet. Uygunluk da burada ne? Kendini gösteriyor. İşte bu Buhari'nin neyi? Kastı. Neyi vaat etmiş? Bi en yudhilehul cenne. Onu cennete sokmayı. Sonra ev yurciahu ila meskenihillezi harice minhu ma'ama nale min ecrin ev ganimetin. Eğer ölmüşse nereye girecek? Cennete. Eğer ölmemiş de meskenine dönecekse kendisinden çıktığı meskenine ney? Ecir. Bu ecir ney? Manevi ecir. Evet. İki ney? Ganimet. O da ne? Dünyevi. Bununla ne yapacaktır? Dönecektir diyor. Diyor ki ulema hâzâ huvellezî keffelehullah limen yahrucu mücahiden fî sebîli. İşte Allah yolunda cihat için çıkanı Allah'ın bu neyidir? Garanti ettiği şeydir. Ve sebilullah teâlâ huvel cihat li ilâ'i kelimeti hilleti hiye lâ ilâhe illallah. Allah yolunda savaşmaktan kasıt cihat. Ne için cihat? Allah'ın kelimesinin yüceltilmesi için. O da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani ey ibadetullah vahdehu, sadece Allah'a ibadet ve mutabaate Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem, sadece kime uymak? Peygamberine uymak. Ve en la yuhkem illa bi şer'ihi, sadece onun şeriatıyla hükmetmek. Ve la yuta'abbet İlla bima ca'e bihi Resulü, Resul'ün getirdiği şeyle sadece ibadet etmek. Daha sonra diyor ki فَهَذَا هُوَ غَايَةُ الْمُجَاهِدْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. İşte Allah yolundaki mücahidin son vardığı şey bu, gayesi bu. فَمَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا لِهَذَا الْغَرَضْ. Kim ki bu garaz namına mücahit olarak çıkarsa فَاِنْ قُتِلَ öldürülür اَوْ مَاتَ ölürse فِي مَحْرَجِهِ ذَٰلِكُ وَفِي الْجَنَّةِ. İşte o cennettedir. Ve infatehu zalike, eğer bundan mahrum kalırsa, yani ölmezse ya da öldürülmezse, fela budde en yasile ila meskenihi, evet meskenine varır ellezî harace minhu, oradan çıktığı neyle? Bima nâle minel ecir, kazandığı manevi ecir, vel ganime, ganimetle, fehuve mutahassil ala ihdel husneyeyn ala kulli takdir, hangi takdirde olursa olsun iki güzelden biri onun karşısına çıkar. Ve hâve huverribh, işte en güzel kazanç da budur diyor. Kim? İbni Hacer. Evet, diğer hadisi de alalım. Kâle haddetena Muhammed ibn-i Kethirin. Kâle haddetena Sufyanu anil Amiş. An ebi Vahidin, an ebi Musa. Kâle câe racunun ilel nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekal, الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اوكو. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi de kimi adam hamiyet için yani şerefini korumak için mukatele eder. Kimisi yiğitlik derecesi için mukatele eder. Kimisi de gösteriş için mukatele eder. Şu halde bunların hangisinin mukatelesi Allah yolundadır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'ın kelimesi yani tevhid kelimesi daha yüce olsun diye kıtal ederse işte onunkisi Allah yolundadır buyurdu. Evet. Ebu Musa el-Eş'ari'yi almıştık daha önceden. Hatırlayan var mı Ebu Musa el-Eş'ari'nin ismini? Künyesi. O zaman bir daha ders herkes bakacak, söylemeyeceğim. Herkes bulacak. Ebu Musa el-Eş'ari'nin ismi. Unutmuyorsunuz. Ebu Musa el-Eş'ari'nin ismi. Yani bu hakim olayında diyor ki gal ca'e raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Bir adam Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama geldi. Fekal dedi ki er raculu yukatilu hamiyeten. Adam hamiyet namına savaşıyor. Savaşıp öldürülebilir de. Nedir hamiyet? Me'hude minel him ya da ham. Nedir o? Vevvel harara el mütevellide doğurgan bir sıcak. Neyi? Minel cevahiril mütevakkide. Yanacak, tutuşacak herhangi bir cevherde. Aynen kennar ve şems. Ne de olduğu gibi? Ateş ve güneşte olduğu gibi. Yani ne demek bu? Yanıcı, tutuşucu bir cevher düşünün. Ondan doğan sıcaklık. Yanıcı, tutuşucu bir cevher. Madde düşünün, cevher. Ondan doğan sıcaklık. Ve ubbire minel kuvve el gazabiyye. Tabir edilmiş. Neden? Gazapla ortaya konulan kuvvetten. İza saret ve kesiret bil hamiyye. İşte o sıcaklık o işin içine girdiğinde. Peki ne? Ve iza kanet min eclil batıl. Eğer batıl uğruna yapılmışsa ve müdafaatil hak, hakkı bertaraf için yapılmışsa fehiye hamiyye cahiliye. Cahili hamiyettir. Ha, demek ki hamiyet deyince doğrudan kötü şey anlaşılmaz. Yani çok hararetli bir insan. Ha, bu hamiyeti iyilik namına da kullanabilir. Ama burada kast edilen, hadisten kast edilen o değil. Ya ne? El maksud bil hamiyye. Burada hamiyetten kast edilen huna buradaki el gıtal li eclil kavmiyye. Kavmiyetçilik adına savaşmak. Ne adına? Kavmiyetçilik adına. Çok önemli. Evet. Ya da evi dünya. Ya da dünya adına. İlla kavmiyetçilik olmaz. Min ardin bir arza sahip olmak. Ev mulkin bir mülke sahip olmak. Ev gayri zelike. Ya da başka bir şey. La fakat değil ney? Le ecli ilahi dinillahi teala. Allah'ın dinini ilah için değil. Ha, demek ki hamiyet deyince sadece kavmiyet anlamıyoruz. Daha çok kavmiyet akla gelir. Çünkü eskiden öyleydi. Kabilecilik vardı. Sonra o kabilecilik Arapçılığa, Türkçülüğe döndü. Ha. Bir, kavmiyetçilik. Evet. İki, dünyalık. İşte ne olur? Mal olur, mülk olur, arz olur. Ha. Ama hepsini derc eden bir şey. Savaşıyor. Bir şeyi zıttıyla almak lazım. Büyük zıttı ne? Küçük. Küçük kelimesini unuttum. Büyük değil desen anlaşılır değil mi? Küçük kelimesini unuttum. Büyük değil desen anlaşılmaz mı? Anlaşılır. Tersi de öyle. O halde ne? İlahi kelimetullah olmadan yapılan her şey nedir? Hamiyettir. içinde ilahi kelimetullah olmayan her ney mukatele nedir? Hamiyettir. Yani bir adam işte böyle mukatele ediyor. Yukatil demek savaşmak demek. İlla öldürüldüğünü gündeme getirmez. Öldürülürse Allah muhafaza. Şehit gitmez. He. Sonra ve yukatil şücaate. Ne adına savaşıyor? Şücaat. Nedir şücaat? Cesaret. Ey nedir o? Fehiyel cür'a vel ikdam alel adu bi kuvve. Evet. Düşmanın üstüne yönelmek, cüret etmek, kuvvetle ve dune teheyyüb, düşünmeden, akletmeden ve yemine sıfat el mahmude. Bu met edilen bir sıfat olur. Ama ne zaman? İzâ kânet fil hak. Hak uğruna. Cesur bir mücahit. Allah uğruna. İlahi kelimetullah uğruna mücahide eden bu ayıplanmaz. Ama hadiste kastedilen o değil. Ve yeminel mefâsir illeti yüftehar biha yeftehiru bihen nas. Ama eğer insanların övgüyle ortaya baktıkları ve kad yukaddimul mer alel kıtal li ecli idhar şücaatihi, adam sadece savaşa ne için? Cesaretini göstermek için kalkışmışsa ve hubbuhu lil kıtal, fakat sadece adam öldürmeyi sevdiğinden dolayı. Öyle insanlar var. Ha. Bu ne olmaz? Mahmut olmaz. Yani ne demek Mahmut? Övülen. Demek ki hamiyet iki cesaret. Ama nasıl cesaret? Söylediğimiz şekilde cesaret. Üç. Yukatilü riyaen. Riya. Yani muraatun nas li amalil hasene. Evet, iyi işler koyarak insanlara yağcılık yapmak. Niye? Hatta yuthna aleyhi, ta ki ona sena etsinler. Ev yuhibbuhu, onu sevsinler. Ve nahve zalik, ya da bunun gibi. Ve hâvâ kulluhu mineşşirk. Bunların hepsi şirktir. Ve gad yekûnu şirken ekber, bazen büyük şirk olur. Ve gad yekûnu asgar alâ hasebid dâfi ve mâ yekûm bin nefs. Bazen de küçük şirk olur. Neye göre? İnsanı ona eten nedene ya da insanın ortaya koyduğu amele göre. Genelde riyâ nedir? Küçük şirktir. Ha. Ama büyük şirkete gider eğer içinde yaptığı şeyi kalben istihlal varsa. Yani yaptığı şeyi kalben ne görüyorsa, helal görüyorsa. Bakın bu farkı her yerde duyamazsınız. Yaptığı şeyi eğer kalben helal görüyorsa. Yani helal görmez yapar, o ayrı. Ama eğer yaptığı şeyi helal görüyorsa kalben, o zaman büyük şirkete götürür. Allah muhafaza. Ne olursa olsun. Yani ben işe gireceğim, işsizim. Duydum ki Bayram kardeş namaz kılarken ellerini kaldırıyor. Ben de gittim, ellerimi kaldırıyorum yanında. Beni işe alsın. Bu riyadır. Dinden çıkmaz. Küçük şirktir. Ama eğer ben bunu yaparken şunu bilsem, yaptığı Kur'an ve sünnete tamamen zıttır, terstir. Hiçbir delil yoktur. Ben de Kur'an ve sünnete ters kalmak namına bunu yaparsam, işte o zaman iş değişir. Allah muhafaza. O zaman ameli kim için yapmış olmaz? Allah için yapmış olmaz. Yani bunlar değişik meseleler. Evet. Sonra soruyorlar. Feyyü zelike fî sebillâ, bu üç taneden hamiye, şücaat, riya, hangisi Allah yolunda savaşmıştır? Gâle buyurdu ki aleyhissalâtu vesselâm, men gâtele litekûne kelimetullah yel ulyâ. Kim ki Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa, işte o fehuves fî sebillâ, Allah yolundadır. Yani cevap cami şamil limâ zükire fî sual ve gayrı. Evet. Bu sual ve diğerleri hakkında verilmiş en kapsamlı şamil cevap. Minel agra ve devafi elleti kad tedfaul insan ilel kıtal femen kâne kastu fi kıtalihi ref'u dinillah ve i'zazu. Kimi ki kastı mukatelesinde Allah'ın dinini yüceltmek, izaz etmek, aziz kılmaksa ve en la yu'bet mahu gayruhu, Allah'ın yanında başkasına ibadet edilmemesi ise ve la yuhkem illa bi şer'ihi, onun şeriatından başka hiçbir şeyle hüküm vermemekse fehuve fi sebilillah, Allah yolundadır ve illa feleyse fi sebilillah, yoksa Allah yolunda değildir. Vel maksud minel hadis, peki İmam Buhari'nin kastı ne? Litekune kelimetullah yel ulya. İşte Allah yolunda savaşırsa ne için? Allah'ın kelimesi en gücü olsun diye. İşte bu kavildir diyor İmam Buhari'nin neyi? Kastı nedir o? Vellezî yukâtülü lizâlike, işte bunun için savaşan, Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşan, huvellezî, o ki sebekat lehu kelimetullah el kevniyye, Allah'ın kevni kelimesi önüne geçmiştir. Ennehu minel mansurin, çünkü o ne yapacaktır? Zafere ulaşacak olanlardandır. Liennehu min etbâil murselin, çünkü o gönderilmiş peygamberlerin neyidir? Tabisidir. فَوَ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحُكُمْ, bu hükümde onlardandır. وَهَذَا وَوَجْهُ الشَّاهِدْ وَاللّٰهُ عَلَمْ, işte bu şahit olan kısım. Yani ne demek istiyor? İşte bu insanlar, yani Allah Azze ve Celle'nin kelimesi ulya olsun diye savaşanlar hakkında Allah'ın kevni kelimesi öne geçmiştir. Nedir o? O nedir? Zafere ulaşacak olanlardandır ve peygamberlerin neyidir o? Tabisidir, etbadır. Yani bakın, şerhlere bakmadan, mesela ben duyuyorum bazen, bazı kardeşler var işte kendini ehl-i sünnete mensup ilan etmiş. Ya diyor, biz şerhten mehten anlamayız, bırakın şerhleri. Şerhle bu iş olmaz. Oku Buhari'nin tercümesini, oku Müslüm'ün tercümesini, dinini ihya et. Ya bir adam, sen de şu hadisin baba uygunluğunu çıkaracak kafa var mı? Bu hadisi niye koymuş İmam Buhari buraya, niye? Sen hadisi oku diye. Ya hadisi okumak mesele değil ki. Bu hadis burada niye var? Bunu anlayabiliyor musun sen? Yok, anlayamıyorsun. O zaman niye şerhe dönmüyorsun arkadaşım? Hiç kimse, bakın o elinizdeki nüshaya bakarak, bu hadis buraya niye konmuştur bunu anlayamaz. Neye dönmesi lazım? Şerhe. Yani İmam Buhari'nin bir fıkhı var, bir düzeni var. Yani biri derken ne alaka ya bu bakla bu hadis? Ne alaka? Hiçbir alaka kuramadım. Diyebilir. Onun için neye dönmek lazım? Şerhe dönmek lazım. Bu asıl, muhakkak. Şerhten kaçılmaz. Döneceksin. Elbette herkesin de şerhini okumayacaksın. Ama şerh muhakkak ne yapılacak? Okunacak. Ne kadar ilim sahibi de olsan bazı şeyleri ne yapamazsın? Göremezsin. Onun için şerh bilgisi, hadisi anlamada, nasıl Kur'an anlamada tefsir bilgisi elzemse, hadisi anlamada da şerh bilgisi elzemdir, olmadan zordur. Her hadis doğrudan ne değildir? Mübeyyen değildir. Senedinde letaif olabilir, metninde letaif olabilir, fıkhında letaif olabilir. Bunları Kur'an'dan iki sure, üç sure, uzun sure ezbere bilmeyen bir adam kalkıp da, eğer bir de böyle önünüzdeki tercümedeki gibi, mesela bir hadis okudunuz orada, maşallah, tercümesini anlayabilmek için doktora yapmak lazım. Niye? Tercüme eden adam Osmanlı adamı. Şimdiki bir adam değil. Evet, sorusu olan var mı? Yoksa kapıyorum. Tamam. Subhaneke, hayırdır Allah'ım ve bihamdike eşheden la ilahe ente estağfirüke ve etûbü ileyk. Şimdi duyurumuz var. Duyurumuz var. Şimdi bir takvime bakın da, önümüzdeki salı ve ondan sonraki salı ben büyük ihtimal burada olmayacağım. İstanbul dışında olacağım nasipse. Önümüzdeki salı ve ondan sonraki salı. Ondan sonraki salı kaçı oluyor ayın? 1 Temmuz. Yani 1 Temmuz'a kadar dersimiz yok. Gelmeyen arkadaşlarınıza da söyleyin. 1 Temmuz'a kadar ders yok. 1 Temmuz. Önümüzdeki salı da yokum. Ondan sonraki de salı. Ondan sonraki salı ne oluyor? 1 Temmuz mu oluyor? Evet. Tamam. 1